Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, trzeci dzień marca i 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nowoczesna zaczyna spotkania z mieszkańcami miast przed wyborami samorządowymi. Policja zatrzymała w Kijowie ponad 100 osób, zlikwidowano miasteczko namiotowe przed parlamentem. Podczas zamieszek rannych zostało kilkanaście osób. Nie brakuje chętnych do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Było o współpracy z Platformą Obywatelską i o tym, co można zrobić dla mieszkańców poszczególnych regionów. Nowoczesna rozpoczęła cykl spotkań przed wyborami samorządowymi. Na konwencję zaproszono warszawiaków i podobne otwarte spotkania mają być także w innych miastach. Relacja Sylwii Białek. Kandydat na wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej przekonywał, że wspólny start w wyborach samorządowych z Platformą Obywatelską nie osłabi, a wzmocni Nowoczesną. Idąc razem, nadal jesteśmy sobą, nadal jesteśmy Nowoczesną, bo ktoś, kto ma tożsamość i jest pewien swojej wartości, nie musi się obawiać o utratę tych cech. Szefowa klubu Kamila Gasiuk-Pichowicz powiedziała, że metodą na odniesienie sukcesu w wyborach samorządowych nie może być straszenie Prawem i Sprawiedliwością, a jasne zdefiniowanie potrzeb społeczności lokalnych. To jest i więcej dialogu, i więcej porozumienia w procesie podejmowania decyzji ze społeczeństwem obywatelskim. Bo właśnie tego oczekują od nas mieszkańcy. Sławomir Potapowicz, który pokieruje kampanią Nowoczesnej, mówił, że program samorządowy partii nie jest zamkniętym katalogiem i będzie uzupełniany w czasie spotkań z wyborcami. Konwencję zaplanowano do czerwca. W każdym z odwiedzanych miast Nowoczesna zaprezentuje inny fragment programu wyborczego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowoczesna w ramach dbania o przejrzystość urzędów proponuje m.in. upublicznienie na stronach internetowych instytucji samorządowych wszystkich umów cywilnoprawnych. Kolejny pomysł to internetowe referenda w sprawach ważnych dla gmin. Ponad 100 osób zatrzymanych, kilkanaście rannych. To są najnowsze informacje z Kijowa. Rano policja wkroczyła do miasteczka namiotowego, w którym od kilku miesięcy dyżurowali przeciwnicy obecnych władz. Do zamieszek doszło przed siedzibą ukraińskiego parlamentu. Miasteczko, które powstało w październiku ubiegłego roku, zostało zlikwidowane. Policja oświadczyła, że znalazła w nim przedmioty przypominające granaty i koktajle Mołotowa. Władze oskarżają protestujących, że przygotowują się do wejścia do budynku parlamentu. W Kijowie jest Paweł Buszko. Policja tłumaczy, że wkroczyła do namiotowego miasteczka pod Radą Najwyższą, aby prowadzić działania śledcze. Spowodowało to zamieszki, w wyniku których rannych zostało 4 policjantów i 6 protestujących. Policjanci po przeszukaniu namiotów znaleźli w nich 9 granatów bojowych, a także koktajle Mołotowa. Miasteczko namiotowe zlikwidowano. Ukraiński prokurator generalny Jurij Łucenko poparł działania policji. Jak poinformował, miasteczko namiotowe było sponsorowane przez otoczenie eksprezydenta Janukowicza i znajdowali się w nim ekstremiści, którzy planowali atak na parlament. Namioty, w których dyżurowali przeciwnicy władz, ustawiono jeszcze w październiku zeszłego roku podczas protestów zwolenników Michaila Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji i oponenta obecnych ukraińskich władz. Sam Saakaszwili został w zeszłym miesiącu wydalony poza granice Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. W Morągu koło Ostródy rozpoczyna się szkolenie pierwszych ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. 160 osób przejdzie 8-dniowe szkolenie w systemie weekendowym. Chętnych nie brakuje także na Lubelszczyźnie. Przed jednostką w stolicy województwa rano ustawiła się długa kolejka. Dowiedziałem się od kolegi, który wcześniej już tutaj był szkolony. On mi troszeczkę poopowiadał i zachęcił mnie do tego. To już siostra była, tak? I tak rozmawiałyśmy w okresie świątecznym i podjęłam taką decyzję, że mogłabym spróbować. Ja chciałabym być psychologiem wojskowym. Dowódca pierwszej kompanii szkolnej, porucznik Damian Machałek, mówi o tym, kim są kandydaci. To jest wcielenie do szkolenia podstawowego, 16-dniowego. Jest to szkolenie dla ludzi, którzy nigdy nie mieli do czynienia z wojskiem. Mamy tutaj ludzi, którzy są świeżo po liceum. Są ludzie, którzy mają 40 bodajże lat. Kobiety również są i tych kobiet jest coraz więcej. Tak naprawdę co wcielenie mamy coraz więcej kobiet, coraz więcej chętnych. Pełne szkolenie potrwa 3 lata, a Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej ma liczyć 3,5 tysiąca żołnierzy. I to była ostatnia informacja. Teraz na kolejny serwis w Trójce zapraszamy o 17:00. W nocy lokalnie słabe opady śniegu i nadal duży mróz. Na wschodzie minus 19, w centrum i na południu około minus 14, na zachodzie nad morzem do minus 10. Jutro sporo słońca, na północnym wschodzie i na zachodzie więcej chmur i tam możliwe nieduże opady śniegu. Będzie znacznie cieplej, bo na północnym wschodzie minus 6, ale już w centrum około minus 1 stopnia, w regionach zachodnich plus 2.

No, po części fikcyjnej, zależy z czyjej perspektywy patrzeć, bo jeżeli spojrzymy z perspektywy Kremla, to okaże się, że na przykład Krym należy do Rosji, a Abchazja czy Osetia Południowa są jak najbardziej uznawanymi, niepodległymi państwami. Co więcej, ja nawet i dzieci nie zostałem... w rosyjskich szkołach stoją właśnie przed takimi wielkimi mapami, na których Krym należy do Rosji, a istnieje Osetia, Abchazja i tak dalej? Tak, tak, jak najbardziej. Ja nawet, my, przygotowując się do zdjęć do filmu, który jest częściowo ekranizacją mojej książki, filmu dokumentalnego, chcieliśmy zainscenizować taką scenę, tak jak dokładnie jaką wspomniałeś, scenę z mapą w szkole. I ja sprawdzałem, nawet w Polsce można kupić tego typu mapy. Także ten kawałek równoległej rzeczywistości można bez problemu tutaj w Polsce odtworzyć. No dobrze, ale jest coś takiego jak prawo międzynarodowe, są instytucje prawa międzynarodowego, jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, do której można należeć bądź nie, są rozmaite akty prawne, które regulują stosunki między państwami. Wydaje się, że to kryterium takie polityczne, międzynarodowe jest kryterium trafnym i zgodnie z tym kryterium Krym należy do Ukrainy, a Abchazji i Osetii nie ma. Zgadza się. Jako również prawnik międzynarodowy, bo ja robię też doktorat w tym temacie, mogę potwierdzić, że faktycznie z tego prawnego punktu widzenia Krym nie jest częścią Rosji, tych państw nie ma, ale to jest perspektywa, którą przyjmuje społeczność międzynarodowa z wyłączeniem Rosji. Rosja ma swoją perspektywę i swoje zdanie w tym zakresie i z jej perspektywy sytuacja wygląda zgoła odmiennie i też można zauważyć, warto zauważyć, że Kosowo z naszej perspektywy jest państwem uznawanym, z perspektywy Rosji takim państwem już nie jest, czyli po prostu jest częścią Serbii. Więc okazuje się, że no niestety z tym prawem międzynarodowym trochę jest tak, że punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. A jak wiemy, Rosja swój punkt widzenia ma jasno określony i niespecjalnie przyjmuje się opiniami innych. Czytając twoją książkę, Granice marzeń, miałem takie poczucie, że oto cofamy się w czasie, idziemy w czasie do jakiejś zamierzchłej przeszłości, do tego wszystkiego, co było przed porządkami, jakie w prawie międzynarodowym zrobiono w XX wieku, przed tym ucywilizowaniem relacji pomiędzy rozmaitymi podmiotami politycznymi i że na nowo wchodzimy w jakiś dziwny, dziki świat, w którym to nie było Francji, ale rozmaite księstwa, nie było Niemiec. Były rozmaite księstwa, rozmaici włodarze sobie zarządzali swoim kawałkiem ziemi i uznanie jakiegoś króla z daleka było im do tego średnio potrzebne. I tak chyba jest w rzeczywistości, że faktycznie w tym obszarze postsowieckim wytworzyła się jakaś próżnia prawna, co umożliwia funkcjonowanie różnych tego typu tworów, aczkolwiek aspiracje mieszkańców tych krajów są jak najbardziej przyziemne, jak najbardziej uznawane, dlatego że oni przede wszystkim marzą o pokoju, marzą o życiu w normalnych państwach. Tymczasem ci chcieliby wygrać Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Tak, chcieliby wygrać te mistrzostwa. Zresztą przed Mistrzostwami Świata w Abchazji ja rozmawiałem z pewną dziewczyną, która jest przedstawicielką, pochodzi z abchazkiej elity. No i ona była głęboko zniesmaczona tymi ich mistrzostwami, bo mówiła, że przecież oni, jeżeli faktycznie są państwem, to powinni stanąć w szranki z Polską, Austrią, Hiszpanią czy Niemcami, a nie z Somalilandem, Pendżabem czy reprezentacją retoromanów. Bo też taka drużyna tam grała, więc dla niej ten rozdźwięk pomiędzy światem uznawanym a nieuznawanym był bardzo bolesny. Ale to powiem też dlatego, że ona jako osoba bywała w świecie, widzi, że istnieje ten uznawany świat równoległy. Tymczasem dla mieszkańców Abchazji te mistrzostwa stały się powodem do pokazania swojej dumy narodowej, do wspólnego radowania się ze zwycięstwa ich reprezentacji, pomimo że prawie nikt na świecie tych mistrzostw nie zauważył. Nawet jest organizacja konkurencyjna dla FIFA. Tak, jest organizacja, nazywa się CONIFA i ona skupia różnego rodzaju podmioty. To nie muszą być państwa nieuznawane. To mogą być grupy etniczne, mniejszości narodowe, które z różnych przyczyn do FIFA przyjęte nie zostały, choć warto zauważyć, że kryteria przyjmowania do FIFA też są nie do końca jasne, bo no, na przykład dlaczego w FIFA gra Walia albo Gibraltar, które przecież państwami jako takimi nie są. Więc to też może trochę tak, że my jako świat uznawany narzuciliśmy swoje kryteria, swoje zasady, a tamten świat równoległy po prostu postanowił, że zamiast pukać do naszych drzwi, stworzy równoległe struktury i będzie w tych równoległych strukturach funkcjonował. Niedziela raki, dzień maja brodu, szere jabłki, tańczyć karagody, łańcuchy w naczy. Одлівають златом, ворон там кричить, з волком родним братом палихає там, вогнища до неба, п'ють яни вино, заядають хлебом, пісні їм п'ють, старі циганки п'ють копитом п'ють, а в небі маланки лицея. Копытами в глине скачут по дворам, отчиняют хаты, кто не поховался, будет виноватым. Trójkowym chuliganie literackim Tomasz Grzywaczewski, reporter, autor książki Granice marzeń o państwach nieuznawanych. To, co mówi nasz gość, to powinno skłaniać filozofów do napisania nieistniejącego jeszcze traktatu o państwach nieistniejących. Już wiemy, że to Abchazja jest mistrzem świata w piłce nożnej. Mecz wygrała z Pendżabem. Wszystkiemu patronuje Konifa, konkurencyjna organizacja wobec FIFA. Udajmy się więc razem z Tomaszem Grzywaczewskim w niesamowitą podróż. Zaczniemy ją od rejonów w zasadzie nam bliskich, od dwóch państw, z którego jedno istnieje, ale ma głęboki problem ze swoją tożsamością, czyli Mołdawia, a drugie prawnie nie istnieje, natomiast z perspektywy jego mieszkańców oraz Rosji to państwo jak najbardziej jest, czyli Naddniestrze. Zacząłeś od Mołdawii, która jest państwem jak najbardziej uznawanym i uznawalnym, ale chyba na przykładzie tego państwa widać znakomicie to, co lata czy wieki rosyjskiego imperializmu zrobiły ze świadomością narodów. Faktycznie, Mołdawia no, oczywiście jest w pełni prawnym, istniejącym państwem. Natomiast pojawia się pytanie, czy Mołdawianie są Mołdawianami, czy być może nie są po prostu Rumunami, bo historycznie tereny Mołdawii wchodziły w skład Rumunii. Stefan III Wielki, który patronuje niemal wszystkim ważnym gmachom i ulicom Mołdawii, jest znany z polskiej historii. Słyszeliśmy o nim wielokrotnie jako księciu wołoskim i wszyscy raczej kojarzyliśmy go z Rumunią. Tak, no bo jednak Wołochowie, księstwo wołoskie to poprzednik dzisiejszej Rumunii. Tymczasem Stefan jest patronem Mołdawii. Myślę, że najbardziej obrazowym przykładem problemów Mołdawian z samymi sobą jest kwestia językowa. To znaczy oni do końca nie wiedzą, jakim językiem mówią. W dwóch najważniejszych aktach prawnych, czyli Deklaracji Niepodległości i Konstytucji Mołdawii, mówi się o dwóch różnych językach. W jednym o języku mołdawskim, w drugim o języku rumuńskim. A zatem no, mamy realny problem, że nie wiemy, w jakim języku się porozumiewamy. Zresztą sama Mołdawia, kiedy wybijała się na niepodległość na początku lat 90., były tam pomysły przyłączenia się po prostu do Rumunii. Tak się nie stało. Mołdawia dzisiaj buduje swoją państwowość, ale jednocześnie z jednej strony cywilizacyjnie ciąży w stronę Rumunii, z drugiej cały czas pozostaje w sferze wpływów i w pewnego rodzaju żelaznym uścisku Kremla. Ten uścisk jest tym łatwiejszy, że od Mołdawii oderwano kawałek ziemi, który na mapie wydaje się być mało znaczący, czyli Naddniestrze, taka dżdżownica, taki wąski pas, a jest to przecież miejsce, z którego cała Mołdawia powinna żyć, czyli region najbardziej przemysłowy. Tak, rzeczywiście. Naddniestrze to tak geograficznie, przestrzennie zupełnie zdziwiający twór, bo długości 200-kilkudziesięciu kilometrów, szerokości 20-30, że w zależności od miejsca, także długi skrawek ziemi wzdłuż rzeki Dniestr, bardzo silnie uprzemysłowiony i rzeczywiście historycznie mocno związany właściwie ze Związkiem Sowieckim, bo dopiero za Sowietów został on jakoś administracyjnie wydzielony. Sęk w tym, że o ile Mołdawianie mogą zastanawiać się, czy są Mołdawianami, czy Rumunami, o tyle Naddniestrzanie mają jeszcze większy problem, bo mogą przebierać w czterech tożsamościach. Oficjalną tożsamością jest oczywiście tożsamość naddniestrzańska, czyli jestem Naddniestrzaninem etnicznie. Sęk w tym, że ja spotkałem tylko dwie osoby, które mówiły o sobie, że są Naddniestrzanami. Pierwszą był profesor Nikolaj Babilunga, który wymyślił tą tożsamość, no więc ciężko, żeby się nim nie czuł. Drugą osobą był młody chłopak, który z dachu wieżowca w centrum stolicy Naddniestrza Tyraspola wykrzykiwał w czerń nocy, że jest Naddniestrzaninem i jak wrócę do Polski mam powiedzieć, że istnieje naród naddniestrzański. Pozostali mieszkańcy tego kraju, których spotykałem, mówili, że są albo Rosjanami, albo Ukraińcami, albo Mołdawianami, bo tamten podział etniczny składa się mniej więcej po 1/3. Także Naddniestrzanie są już kompletnie skołowani w tych swoich rozważaniach tożsamościowych, szczególnie, że też przeważnie mówią tymi trzema językami, znaczy mołdawskim, ukraińskim, rosyjskim, bo no, języka naddniestrzańskiego no, dotychczas jeszcze przynajmniej nie wymyślono. Do tego dochodzą jeszcze mniejszości etniczne. Mamy na przykład Polaków. Północ Naddniestrza to tereny dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdzie dzisiaj znajduje się polska wioska. Także mieszkańcy Naddniestrza żyją w kompletnym galimatiasie narodowym, jednocześnie jeszcze będąc w tym galimatiasie nieuznawanymi. A jak obywatel takiego nieuznawanego państwa sobie radzi, kiedy wyjedzie za granicę? Co się dzieje z jego paszportem? Jakim dokumentem się posługuje? No oczywiście mieszkaniec Naddniestrza czy innego państwa nieuznawanego ma paszport swojego kraju. W przypadku Naddniestrza ten paszport jest ważny tylko w Naddniestrzu, a zatem nie spełnia swojej podstawowej funkcji, czyli umożliwienia podróżowania po świecie, w związku z czym obywatele Naddniestrza muszą posiadać po prostu inne obywatelstwo. To właśnie może być ukraińskie, może być mołdawskie, może być rosyjskie. Oczywiście te problemy formalne potrafią czasami być poza kwestią paszportową bardzo dotkliwe. Na przykład kłopotem są tablice rejestracyjne. Mhm. Moja znajoma z Polonii Naddniestrzańskiej, kiedy jedzie do Polski samochodem, musi swój samochód zestawić na granicy Polski. Dlatego, że Unia Europejska nie zna czegoś takiego jak naddniestrzański numer rejestracyjny, w związku z czym ten samochód z punktu widzenia Unii Europejskiej jest niezarejestrowany. Znaczy on nie istnieje. Ona po prostu przyjeżdża samochodem nieistniejącym, więc musi ten samochód zostawić, przekroczyć granicę i pociągiem kontynuować podróż po Polsce. Ale też warto powiedzieć, że obywatele państw nieistniejących sami chyba wykazują się dosyć małą lojalnością. Chociażby to wspomniane przez ciebie Naddniestrze, według oficjalnych danych ma ponad 500 000 mieszkańców. Faktycznie mieszka tam około 300 tysięcy ludzi. Reszta wyjechała za chlebem. Tak, chociaż tutaj sytuacja mocno zależy od tego, o których z tych państw mówimy, bo takie państwa jak na przykład Abchazja czy Ormiański Górski Karabach mają bardzo, znaczy ich mieszkańcy mają naprawdę wielkie poczucie patriotyzmu i oni są jednak przywiązani do tego swojego skrawka ziemi. W Naddniestrzanami jest inaczej. Oni właśnie próbują z tej schizofrenii tożsamościowej się wyrwać, a przede wszystkim próbują się wyrwać z ogromnej biedy. To jest najbiedniejsza, zdaje mi się, według oficjalnych danych, część Europy. I dlatego po Naddniestrzu widać, że ono się wyludnia. Ja miałem wrażenie, że Tiraspol, stolica, to jest trochę jak miasta Majów, które już zdążyły zarosnąć, obrosnąć dżunglą. Podobnie wygląda Tiraspol. To jest bardzo fajne, bo tutaj zamiast wielkich kamiennych budowli mamy bloki z wielkiej płyty, te chruszczowki, które obrastają jakimś mchem, jakieś drzewa w nie wchodzą. Taki trochę robi się z tego postapokaliptyczny pejzaż. I w mieście po prostu jest dosyć pusto. To jest duże miasto, gdzie na ulicach niewiele samochodów, niewielu mieszkańców. Wtedy, kiedy stałem z tym chłopakiem mówiącym o sobie, że jest Naddniestrzaninem na dachu tego wieżowca, to była noc i on właśnie krzyczał o tej swojej tożsamości do miasta, które właściwie było pogrążone w ciemnościach. Tam niewiele świateł się paliło, po prostu niewielu mieszkańców w tym mieście pozostało. Радость, а молоту в крепость. trójkowym chuliganie literackim Tomasz Grzywaczewski, autor Granic Marzeń. Słowo granica jest wieloznaczne i chyba też w twoim tytule ma co najmniej dwa znaczenia. Granice marzeń, czyli kres marzeń, tam gdzie chcieliby dotrzeć obywatele państw nieistniejących, ale też granica w sensie dosłownym, czy taki mieszkaniec Naddniestrza, jeżeli już decyduje się pozostać w miejscu urodzenia, to dlaczego? Dlaczego być obywatelem nieistniejącego państwa? I znowu to wygląda różnie w tych państwach, w zależności od tego, o którym mówimy. Bo na przykład, jeżeli mówimy o Ormianach z Górskiego Karabachu, to oni jak najbardziej czują związek ze swoją ojczyzną. Znaczy, wojna o Górski Karabach z Azerbejdżanem na początku lat 90. była niezwykle krwawa, pociągnęła sobą tysiące ofiar. Jednocześnie Ormianie uznają, że dla nich Karabach to jest właściwie ziemia święta, kolebka ich państwowości. I mieszkający tam ludzie w dużej mierze uważają, że jest to ich krwawica, ich miejsce na ziemi, którego nie powinni opuścić. Pamiętam taką rozmowę z dziewczyną, która wtedy była zaręczona z Ormianinem z diaspory w Australii. I ona miała po ślubie do Australii wyjechać. No, mogłoby się wydawać, że to w ogóle chwycić Boga za nogi, prawda? Wyrwać się z nieuznawanego Górskiego Karabachu do Sydney czy Melbourne. No, to po prostu to dla wielu z nas Polaków to będzie atrakcyjna opcja. Tymczasem ona miała ogromny dylemat. Dlatego, że jej ojciec zginął w trakcie wojny o Górski Karabach, a jej młodszy braciszek kilka lat po wojnie został rozerwany pociskiem, który znalazł nieopodal ich rodzinnego domu, nie wybuchem. I ona, opowiadając o tym, mówiła, że jak ona może wyjechać z kraju, za który zginął jej ojciec i za który zginął jej mały braciszek. Że jak ona ma zostawić matkę, że nie powinna tego robić, że jej obowiązkiem jest być tutaj i pielęgnować tą ojczyznę, za którą zginęli jej bliscy. Także w Górskim Karabachu widzimy ogromny patriotyzm. W Naddniestrzu, no, tu sprawa jest oczywiście odmienna, jak mówiłem, tożsamości pokręcone, twór wynikający z inżynierii politycznej Kremla, ale też dla wielu z tych osób po prostu wyjazd jest czymś trudnym, no bo wyemigrować, no dobrze, no trzeba byłoby gdzieś znaleźć pracę, dostać jakieś pozwolenie, gdzieś osiąść, a jeżeli stamtąd jest nawet technicznie trudno wyjechać, to cóż dopiero myśleć o osiedleniu się w innym miejscu, choć jak widać, kto może, kto jest na tyle przedsiębiorczy, to wyjeżdża. Wielu wyjeżdża do Rosji, bo Rosja ich przyjmuje z otwartymi ramionami. Rozmawiałem z tym chłopakiem, który był dumny z tego, że pracuje w Magadanie, na Kołymie, na dalekiej Syberii, na przykład wtedy na wakacje wrócił do rodzinnego domu. Mhm. Znam też młodą Polkę, która dzięki pomocy tamtejszego towarzystwa polonijnego dzisiaj studiuje w Polsce i marzy o tym, żeby pracować albo w polskim IPN-ie, albo w polskiej dyplomacji. Także oczywiście niektóre z tych osób chcą się wyrwać, marzą o lepszym życiu, ale po prostu bardzo trudno jest przejść z tego równoległego świata nieuznawanego do naszego realnego świata uznawanego. Mam tu taki cytat jednego z bohaterów twoich reportaży. Mam w sercu nadzieję, mówi bohater. Wiem, że Abchazja istnieje, ale moi pradziadowie i prababcie stali w tym samym miejscu, próbując zrozumieć, że są bezdomnymi psami. Że ich dom został bezpowrotnie utracony i już go nigdy nie zobaczą. Wzdycha mój towarzysz, odwracając wzrok od morza i przesuwając się do ognia. Wtedy, kiedy już dogorywało, czy właściwie zakończyło się powstanie styczniowe, w maju 1864 roku, nie tylko w Polsce była żałoba, ale także na Kaukazie, to wtedy imperium rosyjskie skutecznie podbiło cały pas kaukaski, nieodwracalnie, jak się wydaje, przynajmniej nieodwracalnie do dzisiaj, podbijając tamtejsze ludy. Tak, to co wydarzyło się w drugiej połowie XIX wieku na Kaukazie, no jest czymś, co moim zdaniem wypełnia, mówiąc językiem fachowym, znamiona ludobójstwa. Imperium Rosyjskie dopuściło się ludobójstwa na Czerkiesach, ogromnym narodzie zamieszkującym dzisiejsze tereny północnego Kaukazu, Kubania, ten region. Dziesiątki tysięcy ludzi zostały zamordowane, kolejne setki tysięcy zostały zmuszone do ucieczki. Piszesz, że jeżeli chodzi o Czerkiesję, to Rosjanie wygnali i wymordowali ponad 90% rdzennych mieszkańców tych terenów. Tak, to w takim ujęciu względnym to będzie około 90%. Także no, to jest właściwie, to chyba jest ludobójstwo, a przynajmniej czystka etniczna na niewyobrażalną skalę. Duża część została zamordowana, jeszcze większa uciekła i to uciekła, oni byli jakimi, dzisiaj mówimy dużo o uchodźcach, tymczasem takimi pierwszymi chyba uchodźcami w nowożytnym znaczeniu tego słowa byli właśnie Czerkiesi, którzy uciekali przez Morze Czarne do Turcji. Dzisiaj to z Turcji do Europy przedostają się uchodźcy z Bliskiego Wschodu. Wtedy uciekano w drugą stronę, uciekano przed Imperium Rosyjskim, które bezwzględnie podbijało Kaukaz, a jednocześnie ten podbój Kaukazu przecież w ogóle wszedł do kanonu literatury i kultury rosyjskiej, bo to przecież i Jeniec Kaukaski, bohater naszych czasów. Także ten podbój Kaukazu jest bardzo silnie zakorzeniony w tożsamości rosyjskiej. Szkoda tylko, że niewiele mówi się o tym, że ten Kaukaz zdobyto po prostu topiąc mieszkańców, rdzennych mieszkańców, prawowitych właśnie mieszkańców tych ziem, topiąc w ich własnej krwi. W 2011 roku parlament gruziński przyjął uchwałę uznającą tamte zbrodnie za noszące znamiona ludobójstwa. A kiedy uzna to świat? Bo mówimy nie tylko o państwach nieuznawanych, ale także o nieuznawanych zbrodniach. Kiedy uzna to świat? No wtedy, kiedy uzna, że zrobi więc większe interesy z Czerkiesami niż z Moskwą. Czyli obawiam się, że nigdy. Bo jak na razie nie widzę potencjału na to, żeby Czerkiesi mogli stać się mocarstwem. Mi się przypomina taka rozmowa, którą odbyłem z pewnym prominentnym politykiem abchaskim. On opowiadał, jak w trakcie negocjacji pokojowych, gdzie brała udział Abchazja, Gruzja, Rosja, Amerykanie jako obserwatorzy, jakoś po tych negocjacjach on miał takie prywatne już bardzo spotkanie z wysokiej rangi dyplomatą amerykańskim i ten dyplomata zadał mu pytanie. Mówi, powiedz mi tak już tutaj w kuluarach tak szczerze, co chce Rosja? Czy Rosja chciałaby wziąć część Abchazji, czy całą Abchazję, czy może Abchazję i połowę Gruzji, ile chce wziąć Rosja? A on tak na niego popatrzył, ten Abchaz pokiwał głową i mówi, Amerykanie, wy to nic nie rozumiecie. Rosja zawsze weźmie tyle, ile może. I myślę, że to jest doskonałe podsumowanie tego, co Rosja zrobiła i na Kaukazie, i co robi na Ukrainie, i co robi w państwach nieuznawanych. Rosja po prostu bierze, ile się da. Yeah. детской монеткой. Маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Свет засвенел королевской монеткой. Маленький шут в позолоченной клетке. Пьяные сны, карусели и черти. Маленький шут, самый грустный на свете. Przenieśmy się może trochę w sferę marzeń, skoro granice marzeń to tytuł książki naszego gościa Tomasza Grzywaczewskiego. Naga kobieta o jędrnych piersiach i długich włosach zanurza się pod wodę, jak struna wyprężając smukłe ciało. Obok niej w głębiny schodzi atletycznie zbudowany mężczyzna. To rzeźba, gdzie ona stoi? Tak tutaj powiało erotyzmem. Ta zmysłowa rzeźba znajduje się w kurorcie Pitsunda w Abchazji, na wybrzeżu Morza Czarnego. W czasach sowieckich i ten kurort, i w ogóle cała Abchazja były uznawane za niemalże Karaiby Sowietlandów, za raj na ziemi, za miejsce, o którym się marzyło, żeby tam wyjechać, odpocząć. W tych kurortach między innymi bywał Chruszczow. W tych kurortach swoje dacze miał Józef Stalin. Także przepiękne miejsce, raj na ziemi. Kiedy ogląda się zdjęcia z tamtych czasów, to widzimy wielkie domy wczasowe, uśmiechniętych ludzi, plażowiczów. Żyć nie umierać. A tymczasem dzisiaj Abchazja jest popadającym w ruinę, odciętym od świata państewkiem. I moim zdaniem to też ciekawie pokazuje, że nam z tej perspektywy europejskiej, polskiej wydaje się, że jakby postęp jest czymś niezmiennym. To znaczy, że z roku na rok jest trochę lepiej. Mniej lub bardziej, wolniej lub bądź szybciej, ale że jednak idziemy gdzieś do przodu. Tymczasem w tych państwach, których ja piszę, no właśnie ten zegar zaczął biec w drugą stronę. To znaczy tam lepiej już było. Dzisiaj te państwa osuwają się coraz bardziej w niebyt. A nie sądzisz, że opłacałoby się wszystkim, i Abchazom, i Osetyńczykom, i innym ludom kaukaskim oraz samej Rosji, żeby tam wreszcie zapanował pokój, żeby na nowo powstawały cudowne nadmorskie bulwary, wielkie domy wczasowe i żeby przemysł wydobywczy, w końcu to skarbnica, jeżeli chodzi o rozmaite skarby, które kryją się w ziemi, żeby to wszystko pracowało w warunkach pokojowych? Na pewno opłacałoby to się ludom kaukaskim. I ja mam takie w pewnym sensie przeświadczenie, że dzisiaj wszystkie strony tych konfliktów żałują tego, co się stało. Gdzieś tam w głębi serca, znaczy oni oficjalnie tego nie przyznają oczywiście, ale że i Abchazowie, i Osetyjczycy, i Gruzini chcieliby, żeby zapanował pokój. Bo tak naprawdę tam przed wybuchem wojny na początku lat 90. był potencjał tego, żeby oni się dogadali. Naprawdę, tam można było usiąść do stołu, porozmawiać, jakoś spróbować tą sprawę załatwić. Wygrały emocje narodowościowe, wygrał ten taki nacjonalizm w złym tego słowa znaczeniu, czyli taki szowinizm w zasadzie, a przede wszystkim wygrała Moskwa, która doskonale te emocje rozegrała. Bo właśnie Moskwa jest tą stroną, której nie opłaca się, żeby był tam pokój. Bo pokój to po pierwsze oznacza dobrobyt dla tych ludzi, po drugie ten pokój tam będzie oznaczał, że oni mogą nawiązać normalne relacje z resztą świata, nie tylko z Rosją. Po trzecie wreszcie pokój oznacza, że te państwa mogą być może kiedyś wypracować wspólny front w opozycji do planów Kremla. Więc z perspektywy Rosji to się absolutnie nie opłaca. Z ich perspektywy stanem optymalnym jest taki niemalże z Thomasa Hobbesa stan wojny wszystkich ze wszystkimi. I Rosja wszelkimi siłami od lat systematycznie pracuje nad tym, żeby tego pokoju tam nie było. Oglądałem kiedyś materiały z Donieckiej Republiki Ludowej, z Noworosji. Nagranie pokazywało koncert, na którym wykonywano hymn Noworosji. Było jak przystało na rosyjską imprezę tego typu, czy postsowiecką imprezę tego typu. Wielka orkiestra symfoniczna, wielki chór. I oczywiście śpiewaczka. Wszyscy byli głęboko wzruszeni, słuchając tego hymnu. Jaka jest kultura w tych państwach? Czy to jest typowa postsowiecka kultura oparta na nostalgicznej, niezbyt wysokich lotów muzyce oraz lokalnej odmianie disco polo? Lokalna odmiana disco polo, czyli popsa, to rosyjskie disco polo, coś niesamowity fenomen jakiś popkulturowy, bo popsa po prostu jest wszędzie na przecież postsowieckim. W minibusach, barach, dyskotekach, stacjach radiowych, gdzie się nie obrócisz, to słyszysz tą popsę. Fenomenalny towar eksportowy rosyjski. Ale abstrahując od popsy... Można ją czasem słyszeć w naszych Uberach jeżdżących po Warszawie. Dokładnie tak, bo chociażby Ukraińcy namiętnie słuchają popsy. Nawet po tym, co wydarzyło się w Donbasie, popsa ciągle nie straciła na popularności. Ja zastanawiam się, czy nie można byłoby spróbować zrobić takie kontry i nie spróbować wyeksportować naszego disco polo na przykład na Ukrainę czy Białoruś. To mógłby być ciekawy eksperyment. Czy byśmy się przebili przez tą ścianę popsowej rosyjskiej muzyki. Ale wracając do twojego pytania, to znowu powtórzę się, ale to zależy, bo w Naddniestrzu no to mamy sztafaż komunistyczny, to znaczy mamy wielkie Leniny, mamy Gwiazdy Czerwone, mamy Sierp i Młot, siermiężną, monumentalną momentami propagandę, która mam wrażenie jednych obchodzi mniej, drugich obchodzi bardziej, ale też za bardzo nie ma konkurencji, no bo ponieważ nie ma narodu, no to niespecjalnie jest czym konkurować. Ale na przykład już jeżeli pojedziemy do Karabachu, no to oni są Ormianami, oni wybudowali swoje państwo 2000 lat temu, po raz pierwszy. Oni jako pierwsi przyjęli chrześcijaństwo jako państwo w IV wieku. Oni mają swój język, swój alfabet i generalnie cały ten importowany rosyjski kod kulturowy nie jest im do niczego potrzebny, bo oni są po prostu Ormianami. W Abchazji na przykład miałem wrażenie, że to bardzo różnie. Abchazowie przez całe dekady bali się wpływów gruzińskich, a finalnie okazuje się, że dzisiaj w Abchazji częściej mówi się nie po abchazku, nie po gruzińsku, tylko po rosyjsku. Że oni po prostu uciekli od Gruzinów po to tylko, żeby wpaść w objęcia Rosji. Wracając z tych mistrzostw, o których zaczęliśmy naszą rozmowę, ja byłem zszokowany, kiedy na pierwszych meczach, gdzie grała reprezentacja Abchazji, kibice krzyczeli, zagrzewając swoich piłkarzy do walki, Abchazja, Abchazja, czyli Abchazja po rosyjsku. Nie krzyczeli Absny po abchazku, tylko właśnie Abchazja, Abchazja. No wyobraźmy sobie, że nasi kibice krzyczą na meczu polskiej reprezentacji Polsza, Polsza, to przecież taki kibic natychmiast za przeproszeniem dostałby w ryja, bo to jest jasne, bo to po prostu tak się nie robi. No, nie krzyczy się nazwy swojego kraju w obcym języku. A Abchazowie to robili. Dopiero potem, wraz z rozwojem tych mistrzostw, z narastaniem uczuć patriotycznych, z wiarą w zwycięstwo, okazywało się, że oni już nie krzyczą Abchazja, Abchazja, tylko krzyczą Absny, Absny. Więc gdzieś też miałem wrażenie, że ten sport był jakimś dla nich przebudzeniem narodowym. Tym niemniej Abchazowie no, rzeczywiście osuwają się w tą przestrzeń rosyjską. Tak jak dla mnie sobie było zaskakujące, że ja po raz pierwszy abchazkich nazw ich tradycyjnych potraw nauczyłem się nie w Abchazji, bo tam wytłumaczono mi wszystko po rosyjsku, tylko w mniejszości abchazkiej w Turcji. Tamta abchazkość jest tak silnie kultywowana, że oni mówią po abchazku, znają wszelkie nazwy własne, właśnie nazwy potraw, a w samej Abchazji jest już inaczej. A jaką rolę w tym odrodzeniu się, przynajmniej jeżeli chodzi o ludy kaukaskie, odgrywa religia? W jakim stopniu islam pomaga im się konfrontować z rosyjskością? Te kraje, w których ja byłem, to były generalnie kraje chrześcijańskie, bo Abchazja również jest krajem chrześcijańskim. Tamtego islamu jest bardzo niewiele. No, jeżeli chodzi o Ormian, to oni w ogóle budują siebie w opozycji do islamu. Dlatego, że być Ormianinem, to znaczy być chrześcijaninem, biorąc pod uwagę, że oni byli wymordowani właściwie w akcie ludobójstwa przez Turków, to jest naturalne, że oni są po prostu antyislamscy. Natomiast ten islam jest silny rzeczywiście, jeżeli chodzi o niektóre z republik północno-kaukaskich. Chociażby Czeczenie, w Czerkiesji też ma swoje wpływy. Niemniej jednak wydaje się, że wpływy tego islamu będą rosły. To znaczy islam ma fantastyczne narzędzia, żeby budować wspólnotę, radykalizować i dawać prosty przekaz ludziom, którym właśnie Imperium Rosyjskie odebrało wszelkie marzenia. Mówimy o islamie w interpretacji wahabickiej, czyli tej dosyć radykalnej i uproszczonej, która podbija zarówno diaspory islamskie w Europie Zachodniej, jak i w coraz większym stopniu panoszy się po Azji. Tak, oczywiście. Tutaj mówimy o wahabizmie, bo przecież islam ma bardzo wiele odcieni. Islam tam był oczywiście od wieków. No, pierwsze powstanie imama Szamila przeciwko Rosjanom w wieku XIX, to było powstanie o zabarwieniu religijnym. Natomiast tak, ten radykalny islam to są lata 90. w zasadzie 2000, po roku 2000. I no, wahabizm jest odpowiedzią na nieudane zrywy narodowo-wyzwoleńcze. Bo jednak pierwsza wojna w Czeczenii to była absolutnie, tutaj za tą wojną stały pragnienia posiadania własnego państwa. To było powstanie narodowe. To wtedy powstała Republika Iczkeri, czyli czeczeńska. Dopiero druga wojna czeczeńska i niewyobrażalne zbrodnie popełniane tam przez Rosjan przynoszą wzrost poparcia dla wahabitów i nagle okazuje się, że walczymy już nie o niepodległą Czeczenię, ale walczymy o kaukaski emirat, o zjednoczenie ludów północnego Kaukazu pod półksiężycem i to pod tym radykalnym półksiężycem. I oczywiście ja jestem bardzo daleki od tego, żeby usprawiedliwiać radykalny islam, bo dla aktów terroru nie ma usprawiedliwienia, ale po pierwsze pamiętajmy, że objęcia wahabizmu tych mieszkańców wypchnęły, jak mówię, zbrodnie dokonywane przez Rosjan. Po drugie też pamiętajmy, że za słynnymi zamachami, czy to w Teatrze na Dubrowce, czy w Biesłanie, z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że stoją po prostu rosyjskie służby specjalne. Ale i tak Rosjanie mają problem z tym chociażby, że duża część rekruta armii rosyjskiej wywodzi się z Kaukazu. Jest to rekrut najmniej zdegenerowany, jeżeli tak możemy powiedzieć, biologicznie, najmniej dotknięty alkoholizmem, najsilniejszy, a z drugiej strony najmniej godny zaufania z punktu widzenia Kremla. Tak, no rzeczywiście mieszkańcy Kaukazu, w szczególności wyznania islamskiego, jakoś opierają się tej ogólnej degeneracji, w której pogrąża się Rosja. Zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawy problem, myślę, że może nawet na oddzielną rozmowę o problemach demograficznych Rosji. Po prostu Rosja się kurczy, a to, że nie ma dzisiaj tak bardzo wyraźnego, ujemnego przyrostu naturalnego, wynika z tego, że dużo dzieci rodzi się w rodzinach muzułmańskich, czy to z Kaukazu, czy wśród imigrantów z Azji Centralnej. I myślę, że Moskwa zdaje sobie z tego sprawę, że ona po prostu stanie w pewnym momencie przed problemem nie etnicznie rosyjskiego żywiołu, który nie chce się poddać woli Kremla. Ja słyszałem taką anegdotę, nie wiem, czy to jest prawda, chociaż z dobrego źródła, więc może jest, że kiedyś był taki pomysł, że wszystkich rekrutów z Czeczenii skomasowano w jednej bazie wojskowej, żeby mieć ich wszystkich na oku. To oni drugiego dnia poszli na cmentarz, który był obok, gdzie były groby żołnierzy poległych, chyba albo w Afganistanie, albo w Czeczenii, już nie pamiętam. I gremialnie tam dziesiątki tych rekrutów po prostu dały mocz na ten nagrobek, demonstrując swoją głęboką pogardę dla rosyjskiej armii. Także dzisiaj wydaje się, że północny Kaukaz jest spacyfikowany, ale historia pokazuje, że tych butnych górali praktycznie no, nie da się podbić, więc wydaje mi się, że jeszcze zobaczymy ogień na północnym Kaukazie. Owe państwa nieistniejące, o których piszesz w granicach marzeń, mają bardzo różną genezę, ale można je chyba podzielić na takie dwa typy. Jedne państwa powstały z potrzeby niepodległości własnej kultury, często w kontrze do Rosji, a inne są po prostu instrumentem rosyjskiej polityki imperialnej, dziel i rządź, jak na przykład Naddniestrze. Czy obywatele tych drugich państw mają świadomość tego, że są narzędziem w cudzych rękach? Czy obywatel tak? Naddniestrza nie. Dobrze się czuje z tym, że tak naprawdę jego państwo istnieje po to, żeby mieszać między Mołdawią, a Rumunią i Ukrainą? Pytanie jest takie, czy obywatel Naddniestrza ma w ogóle tego świadomość. No moim zdaniem przeciętny obywatel Naddniestrza nie ma tej świadomości, dlatego że jest poddany codziennemu, systematycznemu, uporczywemu praniu mózgu, zamienianiu z człowieka swobodnie myślącego w zombie, które po prostu wsłuchuje się tylko w walący z telewizorów przekaz rosyjskiej propagandy, zresztą uważam świetnie skonstruowanej. Ja jestem absolutnie tutaj chylę czoła przed umiejętnościami tych macherów od manipulacji z Kremla, więc on sobie po prostu z tego sprawy nie zdaje. Znaczy, on na to nie patrzy na zasadzie takiej, że ja jestem jakimś tutaj przedmiotem rozgrywki gdzieś tam. Co tyle ciekawe, że nawet my Polacy przecież mamy świadomość tego, że też jesteśmy gdzieś rozgrywani, prawda? No wiemy, że jesteśmy za małym państwem, żeby być mocarstwem, więc zawsze z kimś wchodzimy w jakieś układy, czy to z Unią, czy to z Ameryką. Mamy gdzieś tam pewnego rodzaju refleksję na ten temat. Wydaje mi się, że wielu mieszkańców na przykład Naddniestrza, a już chyba tym bardziej Doniecka czy Ługańska, w ogóle tylko tak nie widzi. Znaczy oni to widzą w prosty sposób. Zły Zachód imperialny próbuje podbić Rosję, która jednocześnie jest ostoją konserwatywnych wartości, co jest jakimś absurdalnym kłamstwem, ale tak się na to patrzy. Więc ten zły Zachód nas najeżdża i my musimy się bronić. To my tutaj jesteśmy po prostu forpocztą, która staje naprzeciw nadciągającym imperialistom. Także przekaz jest bardzo prosty. No po prostu jesteśmy w oblężonej twierdzy. Na koniec, gdybyś miał wybierać, to obywatelem którego nieistniejącego państwa chciałbyś najbardziej zostać? Górskiego Karabachu. Dlaczego? Bo imponuje mi ich przywiązanie do tożsamości, kultury i do ich ojczyzny. Nawet jeżeli mogę się głęboko nie zgadzać z wyborami, które podjęli, choćby z tym, że tam doszło do wypędzenia tysięcy Azerów z Górskiego Karabachu i Ormianie też mają krew na rękach, ale w tych konfliktach wszyscy mają krew na rękach, to jednak wśród Ormian zaimponowało mi głębokie poczucie własnej tożsamości i umiejętność budowania i zachowania tożsamości i godności w obliczu niesamowicie trudnej historii i ludobójstwa, które ten naród przeszedł 100 lat temu. Naszym gościem był Tomasz Grzywaczewski, reporter, autor książki Granice Marzeń, sam marzący o tym, aby być obywatelem Górnego Karabachu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. A ja, Mateusz Mateszkowicz, żegnam się już z państwem. Do usłyszenia. Commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée, y'a cinq filles contre et cinq gars pour. Routard je leur soumets, mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix, était-ce Ariane ou Estonie? Une asiate me branche, veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse sec comme un schnaps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel, c'est un gasoil. Autopromocja Polskiego Radia. Z czystym sumieniem żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego kary śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Przez dziesiątki lat ci ludzie byli wyrzucani poza społeczeństwo. A ktoś, kto jest wyrzucony poza grupę, no to jest wyklęty. Przesłuchania odbywały się zawsze nocą. Tu byłem stłuczony, zbity, więc byli wpięty. Po 10 miesiącach śledztwo było w śmierci. Żołnierze wyklęci, polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tylko w niedzielę w Kauflandzie. Mąka pszenna, kilogram 99 groszy. Tylko 99 groszy. Skorzystaj z okazji. Więcej na kaufland.pl. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Co może mieć twoja firma za 85 zł dziennie? Nowe Iveco Daily w pakiecie All Inclusive, a w nim finansowanie, ubezpieczenie, pełną opiekę serwisową, opony, assistance oraz pojazd zastępczy. Poznaj ofertę najczęściej wybieranej marki pojazdów użytkowych 2016 i 2017 roku. Odwiedź dealera Iveco. Telefon tygodnia w Play. Samsung Galaxy S8 z rewolucyjnym wyświetlaczem Infinity i aparatem robiącym perfekcyjne zdjęcia nawet w ciemności. W najlepszej cenie na rynku. Aż 1030 zł taniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy.